Kasia Pietrzko o Trio z debiutanckiej płyty Four Tried Stories nagrodzonej Mateuszem 2018. Przypomnę, w kategorii jazzowej wzmiankowany już dzisiaj wcześniej w audycji Marek Napiórkowski. Wydarzenie to za płytę Warsaw, New York City. No i Urszula Dudziak za całokształt. W kategorii muzyka rozrywkowa za całokształt Jan Kanty Pawluśkiewicz. Wydarzenie płyta Króla i debiut, choć to brzmi trochę dziwnie, ale płyta za debiut dla Basi Wrońskiej. Nagroda za debiut dla Basi Wrońskiej za jej pierwszy solowy album. Tak wyglądają Mateusze 2018, nasze trójkowe coroczne nagrody. Myślę, że do tych wydarzeń jakże miłych będziemy jeszcze wracać w naszych trójkowych spotkaniach. Czas na nową płytę. Dotarła do mnie kilka dni temu. Płyta nagrana co prawda 2 lata temu, ale wydana właśnie teraz. Olga Boczar. Być może Państwo już słyszeli to nazwisko. Wokalistki, także flecistki. Obok siebie ma znakomitych muzyków. O zespole za chwilę więcej. Najpierw posłuchajmy, jak brzmi płyta Tęskno mi tęskno. Jesteś. To jedna z kilku autorskich piosenek na tej płycie. Muzyka i słowa Olga Boczar. Przypomnę Państwu, to jest absolwentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zadebiutowała w 2009 roku na Jazz Jamboree w Warszawie. Potem za album Little Inspirations była nominowana do Fryderyków 2016 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. A to kolejna jej płyta. Nosi tytuł Tęskno, Mini Tęskno. nagrana w studiu Tokarnia w Nieporęcie i w studiu Sonus w Łomiankach. Jan Smoczyński, jak się można domyślić, nie tylko zrealizował tę płytę dźwiękowo, ale także gra na tym albumie. Gra na fortepianie, akordeonie, na gitarze elektrycznej gra Andrzej Gądek, na kontrabasie Wojciech Pulcyn i na perkusji Paweł Dobrowolski. Takich to znakomitych muzyków ma obok siebie na tej płycie Olga Boczar. Sięga też tutaj na tym albumie Olga po polską poezję i to za chwilę będziemy mieli tego najlepszy dowód. Bolesława Leśmiana, Modlitwa, a potem jeszcze ludowa melodia Nisko, słonko, nisko. nisko, słonko nisko, to ludowa twórczość i wcześniej modlitwa, słowa Bolesława Leśmiana do muzyki Olgi Boczar, która firmuje tę płytę ze wspaniałymi muzykami Jan Smoczyński, Andrzej Gądek, Wojciech Pulcyn, Paweł Dobrowolski. Płyta nosi tytuł Tęskno mi tęskno. Jeszcze jedna nowość przed nami, choć to specyficzna sytuacja jest, bowiem płyta została nagrana 6 kwietnia 1995 roku w Krakowie. Teraz się ukazuje. Miss B. Miss B. Panna B. To jest tytuł albumu, który Leszek Żądło nagrał z Andrzejem Cudzichem i Januszem Stefańskim. Leszek Żądło gra na sopranowym i tenorowym saksofonie, na kontrabasie Andrzej Cudzich, na perkusji Janusz Stefański. Taka to wizyta w archiwum polskiego jazzu. Następna już za chwilę. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Jeszcze rosną tam, gdzie wiatr posiał. Dołem błądzi jaś i Małgosia. Górą wiatr będzie miał aż do jesieni czas, by uczesać lasu gęsty cień. Wtedy las się rozanieli, stary las zbyt czarny w bieli. Śnieg jak młodej panny tren opadnie, aby mogły wracać do swych starych gniazd spłoszone słowa. Słodki dom z piernika, ukryty w lesie słów, w starych dziuplach magnifika. Dla żółtych dziobów stu duży Jaś i Małgosia mają już prawdziwy dom, w którym nocą śnią sny podróżnika. Jak młodej panny tren opadnie, aby snów mogły wracać do swych starych gniazd spłoszone słowa. Zagrać z tą orkiestrą to jak wygrać milion w totolotka, żartował Wodecki w 2015 roku, gdy pojawił się w Katowicach na Benefisie z okazji 80. urodzin Jerzego Miliana. Ale zaraz potem dodawał z powagą, że podczas tych wizyt w Katowicach bardzo dużo się nauczył i uważa Miliana za swojego mistrza. Ten twierdził z kolei, że praca z Wodeckim była największą przyjemnością. Zbyszek miał zawsze doskonałe pomysły i nie trzeba było nad jego utworami dużo pracować. Po prostu grały się same, wspominał Milian. 12 radiowych taśm, 12 przyczynków do kolejnej rozprawy o tym, czemu polska muzyka rozrywkowa sprzed lat wciąż brzmi świeżo i intrygująco. To wstęp do płyty. Płyty zatytułowanej Sny Podróżnika. To jest właśnie 12 piosenek Zbigniewa Wodeckiego nagranych w studiu Polskiego Radia w Katowicach w latach 1975-77 z orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana i Piotra Kałużnego. Dziś Rzuć to wszystko co złe i Ballada o Jasiu i Małgosi. Na pewno do tej płyty będę wracał w naszych najbliższych spotkaniach w audycji Teraz Polskie i w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce również. To o tym mogę Państwa zapewnić. Muzyka za chwilę zdecydowanie nowsza, bowiem 2-3 listopada. To będzie wyjątkowe spotkanie w Sokołowie Podlaskim. Już kiedyś Państwu o tym wspominałem, że od lat Sokołowski Ośrodek Kultury organizuje zaduszki jazzowe. I tak się składa, że właśnie w tym 2018 roku to będzie już 40. edycja tych koncertów zaduszkowych. Piątek i sobota. W piątek 2 listopada wystąpią Trochę Jazzu, Manufaktura Dźwięków Band, Filip Wojciechowski Trio, a także kwartet Artura Dudkiewicza, który zagra hołd dla Tomasza Szukalskiego. 3 listopada w sobotę

All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. Spirit Voices, Aga Zarian i muzyka z jej nowej płyty. Aga Zarian i European Jazz Quartet. Tak się zakończą 40. zaduszki jazzowe w Sokołowie Podlaskim. Przypomnę, w sobotę wcześniej Marek Najpierkowski, Warsaw, New York City i Włodek Pawlik Trio. A w piątek trochę jazzu, Manufaktura Dźwięków Band. Takie nazwy mają zespoły jazzowe, tak, tak, również. Filip Wojciechowski Trio i Artur Dudkiewicz Quartet, tribute to Tomasz Szukalski. Koncerty zaczynają się o 19:00. Wszystkie szczegóły na stronach internetowych Sokołowskiego Ośrodka Kultury. No i zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Jeszcze jedna dziś nowa płyta. Kamil Piotrowicz Sextet. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you.